พันให้ศึกษาให้ดีๆเธอว่าวัตตะไม่มีความปลอดภัยโดยประการทั้งปวงใครเล่าจะรู้ว่าทุกอย่างสมบูรณ์เหมือนวันนี้หมดเลยไม่หรอกทุกอย่างมันมีแต่คนที่เจริญขึ้นเนี่ยเอาอะไรเป็นเครื่องรับรองว่าเจริญขึ้นถึงโลกยังจะเจริญขึ้นแต่สุขภาพของเราเจริญขึ้นไหมแข็งแรงเพิ่มขึ้นไหมใช่ไหมฟิตขึ้นอุ้ยแข็งแรงเดินจากเดินเคยเดินวันละกิโลเดินเป็นวันละ2กิโลอย่างเงี้ยอย่างนั้นหรือเปล่ามีแต่หมดเรี่ยวหมดแรงลงอ่ะนะพระรูปหนึ่งท่านบอกทำไมผมเนี่ยเข่าคลักคลักไปหมดนะเขย่าก็เกือบไปอะไรนะเกือบจะดังเสียงดังไปทั้งตัวหมดแล้วถ้าอย่างนี้ก็เนี่ยหนักๆเข้าไม่มีใครฆ่ายังตายเลยเนาะมันต้องเพียรหรือถ้าไม่เพียรเนี่ยลำบากแน่ๆเพราะพุทธศาสนาไม่ใช่ศาสนาเป็นไปตามอะไรนะตามแบบอะไรที่มันไหลไปตามน้ำได้อะไม่ใช่แบบนั้นแต่เป็นพุทธศาสนาที่มากไปด้วยความภาคเพียรและพยายามนั่นเพราะสังเวคขวัตถุเนี่ยถือว่าเป็นอาหารของความเพียรถ้าใครอ่านชาดกดีๆหน่อยหนึ่งนะพระโพธิสัตว์ชาติใดที่เป็นมนุษย์เห็นแค่ตัวเองผมหงอกแค่นั้นนะออกบวชแล้วเพราะอะไรเพราะความตายได้ปรากฏแล้วเนี่ยมันเตือนแล้วนะคือพวกอะไรนะผมหงอกหนังเหี่ยวอะไรหลายๆเรื่องพวกนี้เป็นใบเตือนใบเตือนของพญามัจจุราชจะส่งคอยมาเตือนไปเรื่อยๆเขายังไม่สับคัดเอาทีเดียวหรอกก็เตือนเรื่อยๆในที่สุดก็เลยปลดเลยคันนี้ปลดแล้วก็หมดตัวแล้วคันนี้ต่อไปมาดูปีติบ้างปีติผู้ที่ศึกษาพระพุทธศาสนาเนี่ยนะพระพุทธเรามีบุญได้นับถือพระพุทธเจ้าเรานึกถึงและอิ่มใจไหมนะรู้สึกอิ่มใจไหมรู้สึกว่าหายหิวลงไหมอะไรไหมศึกษาพระธรรมศึกษาคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมคุณของพระอริยสงฆ์หรือนึกถึงศีลสมถวิปัสสนาบุญกุศลที่เราทั้งหลายได้เจริญขึ้นเรามีความเอิบอิ่มใจในกุศลธรรมเหล่านั้นไหมถ้าเอิบอิ่มใจในจากกุศลธรรมเหล่านั้นแสดงว่าถูกแล้วเพราะข้อปฏิบัติอย่างหนึ่งที่ช่วยให้พ้นทุกข์คือปีติเนี่ยนะไม่ใช่แห้งแล้งยิ่งศึกษาไปนะวัตตะร้อนขึ้นใจก็เฉาลงเฉาลงนะยอมคนหนึ่งก็มาเล่าให้ฟังอุ้ยเขาคิดอริยสัจมากขึ้นนะทำไมใจมันเฉาอย่างนั้นก็ไม่รู้นี่มันถูกหรือมันผิดยอมว่าเนี่ยนะเห็นใครก็เป็นไปกับชาติชรามรณะไปหมดเลยใจนี่เฉาแห้งแล้งอันนี้แสดงว่าผิดแล้วเนี่ยนะทำไมจึงผิดเนี่ยนะเพราะที่ถูกต้องเมื่อเห็นความไม่เที่ยงของสังขารความเป็นทุกข์ของสังขารเห็นความเป็นอนัตตาของสังขารจิตใจก็ต้องเอิบอิ่มดีแล้วที่เรารู้จักว่าสังขารทั้งหลายมีทุกข์มีโทษสังขารทั้งหลายเป็นพิษเป็นภัยเราจะได้พ้นจากภัยสักทีหนึ่งบางคนที่พิจารณาอริยสัจมากเท่าไหร่จิตใจก็เอิบอิ่มเห็นคุณของพระพุทธเจ้ามากเท่าไหร่จิตใจก็เอิบอิ่มปราบปลื้มปีติและปราโมทเห็นคุณงามความดีที่มีอยู่ในตนบุญกุศลทั้งหลายที่มีอยู่ในตนไม่ว่าจะกุศลเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นศีลหรือทานที่ได้ไปเจริญก็ระลึกแล้วก็ปราบปลื้มปีติเอิบอิ่มพอใจและโสมนัส และก็โสมนัสว่าเป็นบุญของเราเป็นลาภของเราแล้วที่เราได้มีบุญเช่นนี้เนี่ยนะก็ดีใจในความเป็นผู้มีบุญของตนมีบุญอยู่แล้วใช่ไหมจากที่ได้นับถือพระพุทธเจ้าได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ประกาศถึงความจริงอันประเสริฐคือความทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์ความดับทุกข์ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์เนี่ยนะพร้อมทั้งคำสอนที่มีแบบแผนมีแนวทางข้อชี้แนะอย่างวิจิตพิสดารก็ปรับเริ่มปีติดีใจแล้วก็ดีใจในคุณงามความดีที่ตัวเองเจริญขึ้นไม่ใช่นึกแล้วก็กินแหนงตัวเองโอ้ไม่น่าเลยนั่นก็ไม่น่าพูดนี้ก็ไม่น่าทำไปคิดอย่างนั้นได้ยังไงถ้าอย่างนี้ใจก็เฉาเลยใช่ไหมท่านก็นึกถึงลึกและลึกถึงแต่บุญที่ตัวเองทำไปคุณงามความดีที่เจริญไปมันยิ่งศึกษาธรรมะนานเท่าไหร่จิตใจก็เอิบอิ่มเท่านั้นมีความสุขเพิ่มขึ้นนั่นแหละถูกต้องแล้วแต่ถ้าเฉาลงเฉาลงก็แสดงว่าบัวแรงน้ำบัวแรงน้ำเป็นยังไงนะบัวเป็นยังไงบัวแรงน้ำก็บัวที่ไม่มีน้ำแช่งั้นก็เฉาลงเฉาลงมันปีตินั้นมีการแผ่ไปเป็นลักษณะ อย่างใครเคยเวียนเดินประทักษิณเจดีย์แล้วอะไรนะศีรษะเหมือนกับว่าเอ๊ะขนมันตั้งเองได้ยังไงนะผมตั้งได้ขนตั้งได้งานฉลองพระเจดีย์มีโยมอยู่คนหนึ่งแกปีติอะไรของแกได้อยู่ทั้งวันเนี่ยนะดูหน้าแกเมื่อไหร่ก็ปีติเอ้ยเดี๋ยวก็ขนลุกอู้เขาทำได้ยังไงเนี่ยนะหลายคนทั้งริษยาเขาเลยเอ๊ะทำได้ยังไงทำไมเขามีปีติอะไรของเขามากขนาดนั้นบางคนที่เขามีปีติง่ายก็ปีติง่ายแต่ข้อเสียของคนปีติง่ายคืออยู่อย่างหนึ่งเสียใจก็ง่ายอันนี้คือข้อเสียข้อดีก็ปีติง่ายแต่ข้อเสียก็เสียใจก็ง่ายนะคือพวกใดที่โสมนัสรุนแรงพวกนั้นจะโทมนัสรุนแรงเนี่ยนะแต่ถ้าใครที่เฉยๆก็รักษาได้อะไรนะเสมอต้นเสมอปลายก็สรุปว่าเป็นอย่างที่ตัวเองเป็นนั่นแหละแต่ว่าให้รู้จักปราบปลื้มเอิบอิ่มในกุศลธรรมบ้างไม่ใช่ไปที่ไหนก็แห้งแล้งยมตู่เล่าให้ฟังว่าไม่เคยปีติอะไรกับเขาเลยก็ว่างั้นเอ๊ะช่วงหลังมาได้ข่าวว่ามามีปีติกับเขาบ้างแล้วไม่รู้ปีติเรื่องอะไรจำไม่ได้แต่ตอนหลังเขาบอกเขามีปีติบ้างแล้วว่างั้นนะ ลุงเรืองมีปีติบ้างหรือยังเนี่ยปีติในกุศลธรรมนะนั้นปีตินั้นมีการแผ่ไปเนี่ยนะแผ่ทั้งจิตใจเนี่ยเมื่อจิตใจแผ่ไปรูปกายก็แผ่ไปด้วยเพราะหน้าของคนมีปีตินี่ก็รู้อยู่แล้วว่าหน้าคนอิ่มใจใช่ไหมหน้าคนอิ่มใจกับหน้าเฉาใจเนี่ยเหมือนกันไหมเว้ยถ้าดูได้เหมือนกันนี่ก็แสดงว่าตานี่มีปัญหาเยอะแล้วก็เพราะคนที่เอิบอิ่มใจกับคนที่มีความสุขทางจิตใจก็แตกต่างกันฉะนั้นปีตินั้นจึงมีความยินดีเป็นลักษณะมีความเอิบอิ่มของกายและจิตเป็นกิจเนี่ยนะอิ่มก็ตรงกันข้ามกับคำว่าหิวหรือเฉาเนี่ยนะเพราะอันนั้นดินที่ขาดน้ำเป็นดินที่มากด้วยอะไรฝุ่นละอองใช่ไหมถ้าดินปนน้ำมากก็ฉ่ำอยู่นั่นใช่ไหมมันก็ไม่มีฝุ่นละอองฉันใดใจของผู้ที่ไม่มีปีติแผ่ซ่านหล่อเลี้ยงก็เหมือนฉันนั้นมองตลอดเลยนะเพราะถูกตรงสิ่งที่ตรงกันข้ามกับปีติคือโทสะมันผู้ที่มากด้วยปีติโทสะไม่เผาแต่ผู้ที่มากด้วยโทสะปีติจะไม่เกิดก็กลายเป็นสภาพจิตใจแห้งแล้ง แล้วก็มีความฟูขึ้นแห่งกายและจิตเป็นลักษณะเนี่ยนะมันก็เบาขึ้นเบาขึ้นมันปีติที่ดีที่ถูกต้องต้องเป็นเหตุใกล้ของปัสสัทธิมันทั้งปีติปัสสัทธิพวกนี้ก็เป็นโพชฌงค์นะเป็นคุณธรรมอย่างหนึ่งที่จะช่วยทำให้ตรัสรู้เราทั้งหลายก็ได้ยินอยู่แล้วใช่ไหมว่าโอ้ยผู้ที่บรรลุมรรคผลเนี่ยเขามีความสุขมากนะใครที่บรรลุมรรคผลเนี่ยเขาก็เต็มไปด้วยความสุขมีปีติมีอะไรเป็นต้นแต่ปฏิบัติเพื่อบรรลุมรรคผลทำไมมันแห้งแล้งลงทุกวันทุกวันถ้าอย่างนี้ก็ถูกไหมไม่ถูกเพราะฉะนั้นคุณธรรมที่เป็นความสุขยิ่งปฏิบัติยิ่งเป็นสุขเหมือนเขาบอกว่าถ้ากินอิ่มนะต้องมีความสุขมากเพราะสบายอิ่มเนี่ยสบายกินคำแรกไปก็ไม่รู้สึกอร่อยเลยคำที่สองกินไปจนหมดถ้วยหมดชามไปแล้วเนี่ยเขาว่าอิ่มแล้วมันดีไม่เห็นดีเลยถ้าอย่างนั้นแสดงว่าไม่ได้กินข้าวกินกรวดหรือไปกินอะไรสักอย่างนึงที่ไม่ใช่ข้าวแล้วชั้นใดก็ดีผู้ที่ฟังธรรมปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันถ้าบอกว่าอุ๊ยสิ่งนั้นดีเหลือเกินแต่ยิ่งทำไปยิ่งเดือดร้อนใจยิ่งทำไปยิ่งลำบากใจก็แสดงว่าผิดพลาดเนี่ยนะนั้นความสุขก็จะต้องเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจนกว่าจะไม่หันกลับมาหาปีติสุขที่เกิดจากกามเนี่ยนะมันปีติสุขยังคงเดิมแต่เป็นปีติสุขที่เกิดจากความสงบปีติสุขที่เกิดจากความวิเวกเกิดจากการตรัสรู้มรรคผลและนิพพานนั่นน่ะเป็นปีติที่ไม่มีโทษจริงๆงั้นคนที่ได้ปีติสุขโสมนัสระดับสูงจะไม่ย้อนกลับมาหากามสุขทั้งหลายเพราะเขาได้สิ่งที่ประณีตกว่าเนี่ยนะมีสมมติอย่างว่าเด็กเล่นลูกแก้วเม็ดตะแมวแบบทั่วๆไปกับคนที่มีความสุขได้เพชรจริงเนี่ยต่างกันไหมก็ต่างกันฉันใดผู้ที่ปีติอาศัยกามก็เป็นปีติเล็กๆน้อยๆเป็นปีติที่มีโทษไม่เหมือนปีติโสมนัสที่เป็นไปกับกุศลธรรมการเจริญสมณะการปฏิบัติกุศลธรรมทั้งหลายผู้ที่ปฏิบัติถูกรักษาศีลก็ปีตินะเพราะว่าศีลนำมาซึ่งอวิปปิสารปราโมทและปีติขณะเดียวกันผู้ที่เจริญสมถะองค์ฌานทั้งหลายก็ยังมีปีติใช่ไหมวิตกวิจารปีติสุขที่เกิดจากวิเวกแม้แต่วิปัสสนาทั้งหลายผู้พิจารณาเหตุเกิดความดับโดยอาการใดๆปีติและปราโมทย์ก็เกิดขึ้นแก่บุคคลนั้นนะเพราะรู้ความเกิดดับโดยอาการเกิดโดยอาการ25ดับโดยอาการ25รู้ความเกิดความดับโดยอาการ 50ก็อยู่ด้วยปีติและปราโมทย์เพราะรู้ว่าอะไรเป็นวัตตะอะไรเป็นวิวัตตะอะไรเป็นทางดำเนินสู่วัตตะอะไรเป็นทางดำเนินสู่วิวัตตะเพราะถ้ายิ่งเหมือนกับว่าเราเดินทางไกลแล้วรู้ว่าจะได้ถึงที่ที่มีอาหารที่ที่มีที่พักผ่อนหลับนอนถ้ายิ่งรู้ว่าใกล้เข้ามาก็ยิ่งดีใจเพราะเดือดร้อนมานานแล้วฉันใดผู้ที่ปฏิบัติธรรมใกล้ความพ้นทุกข์ก็ลักษณะนั้นนี่มาดูปัสสัทธิเนี่ยนะว่าปีติที่ถูกต้องก็ไม่ใช่โหอะไรนะประคับประคองตัวเองไม่ได้เลยอย่างนี้นะใช่ไหมกลายเป็นคนอะไรนะผิดปกติมากแสดงอาการลุกลี้ลุกลนไปที่ไหนก็เป็นคนไม่ธรรมดาเราไหมเป็นคนพิเศษก็น่าพิเศษว่าไอ้ปีตินั้นปีติชนิดใดเนาะเนี่ยนะเพราะปีติที่ถูกต้องต้องสงบความกวนกวายทางกายและจิตคำว่าปัสสัทธิเนี่ยนะแทนคำว่าเพิ่มจริงๆถ้าให้เต็มนั้นต้องมีปัสสัทธิมีมุทุตากัมมัญญตาและปาคุญญตาเขามียุคคนละธรรมแต่นี้ยกปัสสัทธิมาเป็นตัวอย่างเนี่ยนะเพราะผู้ที่เจริญสมถวิปัสสนาเนี่ยกุศลจิตเกิดมากใช่ไหมเมื่อกุศลจิตเกิดบ่อยเกิดมากปัสสัทธิกัมมัญญตาปาคุญญตาและหูตาก็จะมีกำลังมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยนะตัวนั้นเนี่ยนะจะเก็บไว้แค่ในจิตเลยหรือเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปไม่ทำจิตชรูปไหมทำไหมปัสสัทธิมุทุตาและหุตากัมมัญญตาพวกนี้ทำจิตชรูปด้วยนั้นร่างกายนั้นจึงสงบระงับบางคนก็บอกว่าโอ้ยเขามีความสุขมากแต่สายตานะภายใน1นาทีกลิ้งได้7รอบอย่างงี้ใช่ไหมสุขไหมอย่างนั้นไม่ใช่เนาะนั้นร่างกายก็ร่างกายและจิตใจก็สงบระงับเนี่ยนะนั้นไม่กวนกวายปัสสัทธินั้นจึงมีการเข้าไปสงบเป็นลักษณะสงบความกวนกวายทางกายและจิตไม่เหมือนกิริยาอาการของคนยืนคอยรถคนยืนคอยรถเนี่ยเคยเห็นเขามีความสุขมากไหมสบายยิ้มอ่ะนะชะเง้อแล้วก็ชะเง้ออีกชะเง้อนะจะมาแล้วนะอู้เกือบมาแล้วเกือบมาแล้วนะแล้วก็อยู่นั่นแหละชะเง้ออยู่ได้เป็นชั่วโมงเนี่ยเกือบมานี่แหละพันคนที่กวนกวายจริงๆแล้วเป็นอย่างนั้นถึงภายนอกจะดูเหมือนสงบแต่ก็ยังกวนกวายใจอยู่ดีอันพวกที่มีปัสสัทธินั้นจึงมีความสงบมีการย่ำยีความกวนกวายทางกายและจิตเป็นกิจนะคือเป็นตัวที่ประทุษร้ายทำลายตัวกวนกวายตัวร้อนรนเนี่ยนะ คนที่มีปัสสัทธิเนี่ยจะไม่มีกิริยาอาการของความร้อนรนทางกายและจิตใจเคยเห็นอาการของคนลุกลี้ลุกลนไหมนะคนที่มีปัสสัทธินี่ตรงกันข้ามแบบนั้นโดยสิ้นเชิงนะลุกลี้ลุกลนเป็นไงผุดลุกผุดนั่งผุดด้วยเหมือนกันนอนไม่หลับนั่นแหละมันกลนกวายแบบนั้นแหละอันนี้ตรงกันข้ามปัสสัทธินี้ก็เป็นความสงบมีความเยือกเย็นอันเกิดจากความไม่ดิ้นรนทางกายและจิตเป็นเครื่องปรากฏเนี่ยนะคุณน่าจะมีความสุขมากนะใจเย็นสบายเนี่ยนะอุณหภูมิกี่องศาใจก็ยังเย็นสบายเลยนะน่าจะดีนะนะก็ใครที่เจริญได้อย่างนี้ช่างเป็นผู้มีบุญจริงหนอเหมือนกันนะช่างเป็นผู้สะสมบุญไว้ดีจริงหนออ่ะแล้วของเราถ้าไม่ได้ดีอย่างนั้นทำไงสักวันหนึ่งจะต้องเป็นแบบนั้นให้ได้ตั้งอัตตาสัมมาปณิธิเถอะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่น่าปรารถนานะให้ตั้งความปรารถนาเอาไว้อย่าเบื่อที่จะปรารถนาเพราะถ้าใครเจริญเมตตาให้แก่ตัวเองเนี่ยอยากจะแนะนำว่าขอให้ข้าพเจ้ามีเจริญนะจงเป็นผู้จะมีใจยินดีในการเจริญสติสัมโพชฌงค์เถอะให้ข้าพเจ้าเป็นผู้มีความอะไรนะมีความยินดีเจริญธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์เถิดให้ข้าพเจ้ามีความยินดีในการเจริญวิริยะปีติปัสสัทธิสมาธิอุเบกขาสัมโพชฌงค์เถิดขอให้ข้าพเจ้าเจริญด้วยโพชฌงค์เจริญตามที่พระองค์ได้สั่งสอนทุกประการได้ตรัสรู้ธรรมที่พระพุทธเจ้าแนะนำทุกประการเนี่ยนะเอ๊ะทำไมเราต้องไปสร้างความเดือดร้อนแกนี่มันเลวนะแกบรรลุไม่ได้หรอกเนี่ยทำไมชำนาญในการแช่งตัวเองอะไรขนาดนั้นมีแกมีความเลวอยู่ในตัวตั้งเยอะแยะไปหมดเลยไม่ควรเป็นแบบนั้นหรอกพันผู้ที่ปฏิบัติที่ดีที่ชอบนี่เขาจะเป็นผู้เคารพตนนะเป็นผู้ที่เคารพตนไม่ดูหมิ่นดูแคลนตนในขณะเดียวกันก็เป็นคนที่เพิ่มกุศลธรรมให้แก่ตนหรือตนก็ยังไม่มีขนาดนั้นหรือเปล่าไม่ถึงขนาดนั้นมั้งแต่คำว่าตนเนี่ยคือตนของเดรัจฉีแบบเดรัจฉีคิดไม่มีหรอกแต่ตนที่มีความหมายว่าไม่ใช่ผู้อื่นมีอยู่อัชตาธรรมาไงนะเรียกว่าเป็นธรรมภายในเนี่ยนะแม้กระทั่งธรรมระดับสูงนิพพานมัตตโนก็นิพพานก็เรียกว่าเป็น ของตนอยู่ดีเพราะว่านิพพานของผู้ใดปฏิบัติถึงก็เป็นของผู้นั้นไม่ได้เกี่ยวอะไรกับบุคคลอื่นเพราะฉะนั้นจึงไม่ใช่มรดกที่มาเที่ยวแจกกันได้ผู้ใดปฏิบัติก็ของเป็นของผู้นั้นที่จะรู้แจ้งได้เฉพาะตนนั้นก็เราก็เจริญเมตตาให้กับตัวเองถ้าใครที่ใจแห้งแล้งบ่อยๆนะเจริญเมตตาแบบนี้ไปบ่อยๆคิดให้ตัวเองมีเมตตาให้กับตัวเองอย่างนี้มากๆเจริญเมตตาอย่างนี้ครั้งหนึ่งก็เหมือนกับฝนตกครั้งหนึ่งดินที่เคยแห้งแล้งเป็นทะเลทรายมานานเนี่ยนะก็เมื่อฝนบ่อยๆเข้าจะเป็นยังไงฝุ่นละอองก็ไม่กำเริบก่อนนะชั้นแรกฝนก็ระงับตกบ่อยๆมากๆเข้าในที่สุดดินตรงนั้นกลายเป็นดินดีใครที่เจริญเมตตาน้อมประโยชน์น้อมความสุขให้แก่ตัวเองได้บ่อยได้มากขนาดใดจิตใจก็จะสงบเยือกเย็นไปด้วยปีติและปราโมทย์ฉะนั้นอย่าเบื่อที่จะเจริญเมตตาให้แก่ตัวเองเจริญเมตตาให้แก่ผู้ใดมีเมตตาแต่ตัวเองผู้นั้นจะมีเมตตาต่อผู้อื่นด้วยผู้ใดที่มีปกติหมิ่นตัวเองคนนั้นจะมีปกติหมิ่นผู้อื่นด้วยผู้ใดที่หวังความสุขให้แก่ตัวเองผู้นั้นก็จะหวังความสุขให้แก่ผู้อื่นด้วยเพราะขณะเดียวกันผู้ใดที่เบียดเบียนตัวเองผู้นั้นก็จะพยายามเบียดเบียนผู้อื่นนั้นการเจริญกุศลธรรมนั้นจึงเป็นการไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนผู้อื่นนำประโยชน์สุขมาให้แก่ตนและผู้อื่นเนี่ยนะอย่างน้อยที่สุดเกี่ยวข้องกับบุคคลใดเขาก็สบายใจเนี่ยนะหรืออย่างน้อยที่สุดเราอยู่คนเดียวเราก็มีความสุขเราก็สบายใจกลายเป็นว่าบางคนเนี่ยเป็นโรคเขาบอกว่าโรคนี้กลัวอะไรที่สุดแบบกลัวอยู่คนเดียวกลัวว่าจะต้องได้อยู่คนเดียวบางคนนี่กลัวมากๆเลยนะกลัวจริงๆเคยเห็นไหมโยมเคยได้ยินไหมคนกลัวที่จะต้องได้อยู่คนเดียวเพราะได้ข่าวว่าตัวเองอยู่คนเดียววันหนึ่งเนี่ยนะเดือดร้อนมากแล้วจะอยู่ยังไงเนี่ยนะบางคนก็เดือดร้อนเพราะต้องอยู่คนเดียวแต่ถ้าคนที่มีความสุขที่แท้จริงก็จะไม่เดือดร้อนในที่ทุกสถานเนี่ยนะมาดูสมาธิอีกบอกว่าสมาธิชื่อว่าสมาธิเพราะอรรถว่าตั้งมั่นตั้งมั่นนี่เป็นไงตั้งมั่นนิ่งเป็นหลับเลยไม่ใช่หลับนะสมาธินั้นมีความไม่ฟุ้งซ่านเป็นลักษณะหรือมีการไม่แสไปในอารมณ์เป็นลักษณะก็คือแสมันแสไปเรื่อยใช่ไหมถ้าจับก็ตรงตัวดีนะจิตใจไม่แสไปเรื่อยแต่ขณะเดียวกันใครที่จะรู้ว่าจิตใจไม่แสสายไปเรื่อยเนี่ยก็คนนั้นจะต้องสงบแต่บางคนเนี่ยฟุ้งจนไม่รู้ว่าสงบมันเป็นยังไงเคยแนะนำบางคนบอกว่าคุณไปทำสมาธิบ้างเถอะถ้าคุณทำสมาธิบ้างคุณจะมีความสุขนะก็ไม่ยอมขอเป็นคนฟุ้งตลอดไปเนี่ย แนะนำเรื่องนี้ไม่เคยเชื่อสักทีเลยนะบอกหลายครั้งบอกกี่ทีก็ปกติเนี่ยนะไม่มีผลอะไรเลยเนี่ยบางคนนี่ก็เป็นอย่างนั้นเนี่ยนะไม่ยอมไม่รู้ทำไงทำบาปทำกรรมอะไรมาสงสัยเคยไปสร้างความฟุ้งซ่านให้แก่ทุกคนอื่นบ่อยใช่ไหมตัวเองก็เลยจำเป็นมีความสุขกับความฟุ้งซ่านนะเพราะฉะนั้นผู้ที่ฟุ้งซ่านมากๆไม่รู้หรอกว่าความสงบนั้นเป็นเช่นใดงั้นองค์ประกอบของผู้ที่มีความสงบเนี่ยนะสมาธิดีเนี่ยนะเพราะว่าอย่าลืมว่านี่สมาธิหรือเอกคตาเนี่ยมันถ้าเป็นปฐมฌานอยู่ระดับที่5ใช่มั้ยคนที่สมาธิดีตั้งมั่นดีฐานคือวิตกวิจารปีติสุขจะต้องดีเพราะวิตกวิจารปีติสุขเป็นตัวที่รองรับตัวสมาธิอยู่เหมือนว่าเก้าอี้54ขาใช่มั้ยคนที่นั่งก็เหมือนกับเอกคตาเพราะไอ้ขาคือวิตกวิจารปีติสุขเนี่ยเป็นฐานรองรับถ้าคุณธรรมคือวิตกวิจารปีติสุขมีปัญหาจิตไม่ตั้งมั่นหรอกงั้นใครที่กุศลวิตกไม่ดีกุศลวิจารไม่ดีปีติในกุศลธรรมไม่เกิดความสุขที่เกิดจากกุศลธรรมไม่มีเข้าใจตั้งมั่นไม่ได้หรอกถึงตั้งมั่นก็เป็นมิจฉาสมาธิเท่านั้นแหละเนี่ยนะเพราะถ้าสัมมาสมาธิจริงๆนั้นใจจะต้องตั้งมั่นไม่ฟุ้งซ่านไม่สัดสายเป็นใจพร้อมที่จะวิจัยอริยสัจเพราะฉะนั้นสมาธิที่ถูกต้องเนี่ยเป็นสมาธิที่พร้อมจะพิจารณาอริยสัจเนี่ยนะพร้อมที่จะเห็นอริยสัจพร้อมที่จะไปวิจัยธรรมเพื่อความพ้นทุกข์เพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยฝึกสมาธิเพื่ออะไรรู้ไหมให้นอนหลับสบายก็จะเจริญสมาธิเพื่อเป็นยานอนหลับเท่านั้นเองนะหลายคนก็บอกอุ้ยเขามีความสุขมากนะสุขยังไงก็เจริญสมาธิเสร็จแล้วก็หลับง่ายโอ้คุยกันตั้งนานเพิ่งได้เท่านี้เองเหมือนกันแล้วก็เรียนสมาธิเพื่อให้เป็นยานอนหลับเท่านั้นก็แสดงว่าไม่พอจริงๆสงสารเขาน่าสงสารหรือพระพุทธศาสนาน่าสงสาร ตัวเขาน่าสงสารมากนะมาเจอขุมทรัพย์นะมาเจอยาบำบัดรักษาโรคได้ชั้นดีกินได้ยาซื้อได้แต่พารานิดเดียวนะแก้ปวดไปนิดๆหน่อยๆแค่นั้นน่าสงสารมากนะเพราะมันมียารักษาโรคถาวรจริงๆก็ไม่เอาไปเอาแต่ยาแค่ระงับความเจ็บปวดเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองนั้นสมาธินั้นมีการประมวลมาซึ่งจิตและเจตสิกเป็นกิจคือให้จิตเจตสิกเนี่ยไม่ระสับกระส่ายไม่กระวนกระวายมีความตั้งมั่นแห่งจิตเป็นเครื่องปรากฏอะไรเป็นเหตุใกล้สมาอะไรนะอะไรเป็นเหตุใกล้วิตกวิจารปีติสุขเอกคตานั้นสุขนั้นจึงเป็นเหตุใกล้ของสมาธิพันคนไม่มีความสุขนะอย่าคิดนะว่าเขามีสมาธิดีไม่มีหรอกมันความสุขนั้นเป็นเหตุใกล้แห่งสมาธิคนที่มีสมาธิคือคนที่มีความสุขถ้าคิดเรื่องนั้นก็มีปัญหาคิดเรื่องนี้ก็ร้อนรนกระวนกระวายคิดเรื่องนี้ก็ไม่สบายใจบอกขอให้ควใจคุณตั้งมั่นเธอเป็นไปได้ไหมคนที่ไม่มีความสุขเนี่ยนะจะมีสมาธิได้อย่างไรเพราะเขาเดือดร้อนเกินไปที่ใจเขาจะสงบเขามีเรื่องลำบากใจเกินกว่าใจจะตั้งมั่นเพราะฉะนั้นคนที่มีความสุขนั่นแหละเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิส่วนโพชฌงค์ที่7คืออุเบกขาสัมโพชฌงค์เนี่ยนะอุเบกขามีความวางเฉยอุเบกขานั้นมีการพิจารณาเป็นลักษณะมันอุเบกขาสัมโพชฌงค์ไม่ได้แปลว่าไม่สนใจสมัยใหม่เขานิยมแปลอุเบกขาว่าไม่ต้องสนใจเฉยเข้าไว้เฉยก็แปลว่าอย่าไปสนใจนั้นไอ้คำว่าเฉยในที่นี้แปลว่าพิจารณาเป็นลักษณะนะไม่ใช่เฉยโง่เฉยเขลาแต่เฉยแบบผู้มีความรู้ในสิ่งนั้นเป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นหรืออีกในหนึ่งว่าอุเบกขามีการเป็นไปอย่างสม่ำเสมอเป็นลักษณะหมายความว่ากุศลธรรมเป็นไปอย่างสม่ำเสมอเนี่ยนะโพชฌงค์เป็นไปอย่างสม่ำเสมอเพราะฉะนั้นอุเบกขาจึงเป็นการห้ามความหย่อนหย่อนด้วยอะไรถีนมิทะแทรกเมื่อไหร่เรียกว่าหย่อนนะฟุ้งเมื่อไหร่เรียกว่ายิ่งแล้วนะเพราะฉะนั้นตัวอุเบกขาทำให้ไม่หย่อนแล้วก็ไม่ทำให้ยิ่งเมื่อใดที่ใจหย่อนก็คือง่วงเมื่อใดที่ยิ่งก็ฟุ้งก็อุเบกขาก็ทำให้มันพอดีซะนะห้ามหย่อนและห้ามยิ่งอุเบกขานี่ดีนะหรือมีการตัดขาดการตกไปในฝักฝ่ายเป็นกิจคือไม่ตกไปในความหดหู่คือง่วงนะไม่ตกไปในความง่วงแล้วก็ไม่คือคนเนี่ยบางทีมันหักซ้ายเกินไปก็ตกขอบหักขวาเกินไปก็ตกเหวเนี่ยนะทำไงดีก็หาความพอดีให้พบไอ้การที่รักษาความพอดีให้พบไม่ช้าเกินไปไม่เร็วเกินไปเป็นไปได้อย่างดีอย่างสม่ำเสมอนั่นลักษณะนั้นแหละเป็นอุเบกขางั้นคนที่ขับรถเข้าใจคำนี้ดีนะเข้าใจหมายความว่าไม่เร่งเกินไปแต่ก็ไม่ใช่ช้าซะจนเต่าจนเขากดข้างหลังเขากดแตรไล่แล้วไล่อีกนะก็ไม่ใช่แต่ก็ไม่ใช่ซ้ายขวาซะจนเขาตำรวจจราจรต้องมาเรียกนะก็คือรู้คำว่าพอดีนะพอดีของการเป็นไปบนท้องถนนฉันใดรถคืออริยมรรคก็เหมือนกันรถคือกุศลธรรมก็เหมือนกันบริหารไม่ให้อืดเกินไปแล้วก็ไม่ให้สิ่งเกินไปเดี๋ยวแหกทางโค้งเป็นต้นนะสิ่งไปอะไรฟุ้งกันตีเกือบบรรลุแล้วเกือบบรรลุแล้วบรรลุแล้วอย่างเงี้ยนะบรรลุอะไรนะก็ได้แต่ความฟุ้งซ่านส่วนพ่อชงเนี่ยนะเดี๋ยวจะอธิบายว่าทำไมต้องมี7อีกครั้งหนึ่ง แต่ว่าสำหรับวันนี้ดูท่าแล้วก็ตามเดิมแปลว่าอะไรแปลว่าไม่จบ แล้วก็อาทิตย์หน้ากันแล้วเสาร์หน้ากันแล้วกันนะสำหรับวันนี้ก็มีผู้ใดอยากจะถามเรื่องอะไรบ้างไหมคุณรังสรรค์รอถามนะถามเดี๋ยวจะมา